välkomna till Rally Lives podcast inför Sandviken. Och med mig har jag Per Johansson. Jajamensan, ute på vägen. Jag är faktiskt uppe i bollen och har passerat Sandviken för lite tag sedan. Så vi kan, jag kan lova att det kommer bli bra vinterförutsättningar. Ja, du är på väg upp till Åre och ska göra lite roliga grejer. Men igår så var ju du och jag i Örebro och ja, vad hände där? Ja, det var ju en riktigt, riktigt rolig tävling. Alltså, kul resultat på många olika sätt. Och flera av våra SM-åkare inför nästa helg som visade ordentligt att man blir att räkna där. Och så lite överraskningar också. Ja, det var ju SM-sprint under SM-veckan i Örebro. Emil Bergqvist knep ett SM-guld i den tvåhjulsdrivna klassen. Pontus Tideman i den fyrhjulsdrivna. Men det var väl rätt väntat, Per? Ja, Pontus Tideman var ju inget bra. Han vann ju med 11,2 sekunder. För överraskningen faktiskt en kille som är bra mycket mer känd som asfaltåkare, Rickard Göransson. Men tillsammans med Emil Axelsson så gjorde de en riktigt, riktigt bra insats till att studie mot R5. Och knep till och med silverplatsen före Jerker Axelsson, och det var en överraskning. Ja, Jerker var ju lite besviken över bronspengen, som jag förstår det. Ja, det är klart han är. Egentligen ska han ju vara före Göransson. Men hans fjärde åk där, alltså det andra finalåket, det satt inte riktigt. Han vill ju sätta press på Pontus också ifall han skulle göra en liten miss. Men direkt på Göransson gjorde ett riktigt kanon sista finalåk där och smet faktiskt förbi. Precis, och det var ju flera SM-åkare som kanske inte presterade riktigt på topp som de borde. Mikael Eriksson pratade jag med efteråt. Han var besviken på sin prestation. Ja, det var han. Han kom ju inte till final i de 10 bästa i varje klass gick vidare till final, och han var strax bakom där, Mikael. Han var riktigt bedrövad, och vi hade ett underlag inne på travet där som var ganska mjukt, och målsträngen under kvalen var ju ganska tuff mot bilarna, så det gick hårt åt materialet, och det fick Mikael känna på ordentligt. Han kommer ju garanterat komma igen i Sandviken. Pelle Wilén visade imponerande fart, men återigen så höll inte bilen ända in i mål. Nej, det är med drivknut den här gången, och lite svårt att veta vad det är som det där, men det kan ha varit en följdkonsekvent av att han gick ordentligt hårt i den här målsvängen på sitt andra kvalvarv och fick byta diverse delar, och ja, det kan ju vara en följd av det. Men hans tempo i kvalåken var ju fantastiskt. Pelle var klart snabbast faktiskt i båda kvalhitten. Ja, det hade varit intressant att se vad Pelle hade kunnat göra i finalen mot Leif Pettersson och då Emil Bergqvist. Ja, jag träffade Pelle igår. Det var ju fest. Det var en vacker fest efteråt på slottet i Örebro som var fantastiskt roligt. Och det träffade Pelle. Jag tänkte att han, det gråter han nästan där inne. Men tvärtom, Pelle, han var jätteglad över att han hade kört så fort. Sen att det där hände i finalen, det är en sak. Men han tog det för helt rätt sätt. Han var jävligt nöjd i klartext med vad han hade levererat under kvalet. Att han kunde vara så snabb där. Jag hoppas för Pelles del då att han tar med sig den här farten till Sandviken. Och jag pratade även med Marcus Theorin som sa att det är bara seger som gäller för hans del nu i Sandviken. Jo, men det, när han åker lite nog trimmade, om vi kan kalla den bilen det, men i den kraften i alla fall, så är det ska nog mycket till om någon ska ta Marcus Theorin om allt fungerar för han på Sandviken. Ja, och om vi då lämnar Örebro bakom oss och blickar framåt mot Sandviken. Vi har ett rätt gediget startfält som gör upp om pallplaceringarna. Ja, det är det ju. Det är, kul är ju för totalt sett om man säger, för det kanske inte är kul för tävlingen och sådan. Men Pontus Tideman kommer ju dit och ska åka också. Och ja, han visade att han har ju ett tempo som är helt överlägset när han ute åker. Och han får det riktigt bra sikten där inför kommande Rally Sweden. Men som sagt, för de andra som åker i trimmat 4VD, om man får nog riktigt in sig på andra platser. Ja, Tideman gör ju ett inhopp då, genrepar inför Rally Sweden. Kommer inte ha någonting att göra i medaljkampen i slutändan. Så att Jerke till exempel, som siktar på att ta till SM-guld, han får sikta in sig på andra platser, men kommer kanske utmanas av Mats Jonsson. Vi har ju mycket roliga händer där. Så det är mycket nya roliga bilar i platsen och vi kommer bredd i trimmat fyra VD som vi inte har sett under 2014. Ja, det kommer ju till lite nya R5-er då. Vi har sedan tidigare haft Lars Stugemo i en Fiesta R5. Men till start kommer ju Robin Friberg och då förhoppningsvis Thomas Tunström i varsin Citroën. Ja, jättekul att breddas bilfloran också. Citroën som har varit på marknaden väldigt lång tid om vi ser VRC har kommit in i Sverige som framgångsrika varianter. Både som R2 och R3 och nu då som R5 och framförallt Robin Friberg. Det är riktigt kul att se vad han kan leverera i tempo. Det kommer förmodligen då bli ett uppsving för den trimmade fyrstyrna klassen med lite nya bilar och tuff konkurrens. Och till och med, vi får ju närmsamma i personskruv också då. Det är kul när man byter en Octavia VRC och Björn Adolfsson kommer i en 208. Det är bara kul att bredda nya, snygga bilar och olika bilmärken också. Det är gott för alldeles Sverige. Och sen så har vi ju den otrimmade fyrstyrna klassen som vi förra året kanske dömde ut lite på förhand att det inte var så spännande. Men oj oj oj vad spännande det blev och tror du vi kan få uppleva samma spänning i år? Det tror jag säkert. Inte annat så såg vi mästaren från fjolåret Niklas Hägg som var ute på sprinten på Örebro igår. Men då åkte han sin Celica GT4 men han hade tempo, det såg vi där också. Så att Häggen blir att räkna med i år också. Och de övriga grabbar också runt omkring. Så att jag ska aldrig döma ut otrimmat 4 vd mer. Och otrimmat 2 vd kom ju Mattias Ledin till start i en Peugeot 208 R2. Och Mattias, han imponerade grymt på oss två igår. Fantastiskt. Första gången i bilen ordentligt då. Gustav Torssells fjolårsbil. Gustav som tar lite paus nu för han ska ägna sig åt studier istället. Och då köper Mattias Ledin den bilen och igår... Han var alltså tvåa i kvalet. Helt fantastiskt. Och han gjorde en ordentlig tvåhjulning i ett av finalåken. Och vilket gjorde att han tappade tempo för bilen stannade också. Så att han tappade bort det där. Men det var medaljkänning alltså i en bana som krävde ganska mycket effekt bitvis. I och med att greppet blev så bra framåt finalåken. Men Mattias Ledin, fantastiskt bra körning. Ja, Mattias som satsar på att bli svensk mästare i år... inleder ju säsongen minst sagt på ett riktigt bra sätt. Ja, all cred åt han där för det var en fantastiskt imponerande körning. Sen så har vi då junior-SM Marcus Theorin, stor favorit i den otrimmade klassen. Men i den trimmade klassen, ja, om Pelle Wilén får ihop det, då kanske det är han som står överst på pallen i den klassen. Ja, det hoppas vi verkligen. Och som sagt, får vi så här bra vinterförutsättningar så är belastningen på materialet helt annorlunda än vi hade i Örebro igår. För det var tufft och det gick tufft åt materialet. Men om vi fina snövägar här uppe så blir det mycket mjukare. Och då är risken att någonting går sönder mycket mindre också. Och är det någon vi önskar framgång där i trimmat för junioråren så är det Pelle Wilén. Sen får vi inte glömma bort Daniel Röisel som faktiskt knep en bronsmedalj i Örebro. Daniel Röisel, det märks att det där är en tävlingskille och vi pratade om det igår i Spiketornet och jag sa det just att de som är riktiga vinnare det är de som åker fortare och fortare hela tävlingen och just när det sista tävlingsåket är och när man släpper kopplingen, det är då man får åka fort och det visade Röisel igår. När det var några andra som föll undan där så gick han till och med upp och knep en bronsplats. Imponerande av Röisel. Sen den sista klassen då, det är ju den trimmade tvåhjulsdrivna. Det är en hel drös förare som kan vinna. Ja, jag skulle hålla Tobias Söderqvist som favorit, hemmaförare och vinterspecialist. Absolut, en fantastisk kille att köra bil. Och det är lite kul, jag hörde en grej vi kom ihåg i fjol uppe för nästa stund. När Victor Henriksson började krossa allt motstånd. Så säger då väldigt, väldigt tillförlitliga vittnen att klockad tid där ute på sträckan sa att alltså Tobias var kanske 15 sekunder före innan hans bil stannade. Och sen fick vi egentligen inte se dem mot varandra i och med att Turkiet var nästa finalen och där körde ju inte Victor Henriksson. Så jag håller med dig väldigt, väldigt starkt där att Turkiet var den som alla andra får jaga upp i Sandviken. Leif Petersson knep ju ett silver igår, har mycket rutin och satsar såklart på att ta hem ytterligare ett SM-guld. Men bakom det så jagar ju bland annat då Mikael Eriksson, Christian Johansson med flera. Ja, det är ett getingbo i Trimma 2 VD. Det var det i fjol och det kommer bli det i år också. Det är alltid en klass som är kul att se. Nu har vi ett nytt skott där i år om Victor, eller när Victor kommer med sin R3 då, sin DSB. Det kommer ju bli kul. Om han kommer till start vet jag faktiskt inte. Mer sannolikt kanske är att han inte är fjolårsbilen eller något annat och kör första ställningen. Inte det att man har provat ut Citroengen. Men som sagt, Citroengen ska ju vara startad och igång. Så ja, jag vet inte. Det är tydligt av det. Jag vet tyvärr inte det heller, men Victor kommer ju absolut, när han väl kommer in i bilen, visa fart. Vi har ju redan sett att bilen går snabbt i händerna på Johan Karlsson och Filip Haag. Absolut. Och sen adderar vi till då Victor Henrikssons kunskaper till en sån bil. Ja, då tror jag övriga ekipage får det ganska tufft. Vilket mästerskap vi har att se fram emot, Per? Ja, fantastiskt. Och just alla de här nya bilarna som kommer in också, det kommer att tillföra intresse på ett helt annat sätt. Vi märkte det igår också då, SVT är rätt tunga namn där, de är väldigt motorintresserade. Så flera av våra killar och ekipar som fick bra med utrymme där, både i Play och i Vinterstudion. Och kan vi skapa de här lite nyare bilarna och plattformarna, så jag tror vi har väldigt, väldigt intressant 2015 att det kommer åt. Och det inleds som sagt på fredag. En sträcka ska avgöras under fredagen, ytterligare några stycken på lördagen i Sandviken. Och vi från Rallyradion är där och bevakar. Ja, det är vi. Jag och Ola kommer att vara på plats där. Vi börjar sändningen sannolikt på Järntorget. Där första bil går om startrampen 19.00 på kvällen. Så att, jag skulle tro att vi är igång någon timme innan där. Följ det på sbfplay.se när vi ska gå ut med sändningen då. Och intervjua förarna, ta alla på pulsen där innan det startar. SM 2015 är igång. Absolut är det det. Och glöm inte kolla in Rallyradions Facebookgrupp som då heter Rallyradion. Det är där allting händer. Absolut. Och det, precis som förra året, så vill vi ju självklart ha hjälp av alla ute i skogen som hjälper till med uppdateringar. Små videosnittar, bilder, allting som händer. För det gör vår värld så mycket enklare. För då kan vi ge övriga lyssnare då, snabba rapporter om vad som har hänt. Om någon har lämnat vägen eller någon har brutit. Eller bara att någon kör väldigt, väldigt bra i skogen. Det är kul för dem som inte kanske kan vara på plats att höra sådana här saker. Absolut. Och tack så mycket för att jag fick ringa dig, Per. Ja, inga problem. Jag har långt kvar så du kan ringa igen. Då syns vi på fredag. Hej då. Hej då. Vi ska ta och fortsätta den här poddsändningen med lite förarintervjuer. Först ut Pelle Wilén. Ja, Pelle Wilén, det går bra för dig här i Örebro. Ja, det har gått jättefint och det har varit roligt. Snabbast efter kvalen, målsättningen inför finalen nu när du har sett vad du kan göra. Ja, jo, men det är två, vi får se. Det är tuffa killar att köra mot. Och sen så om lite mindre än en vecka, då ska vi åka rally-SM i Sandviken. Är det någonting du tänker på nu? Ja, man ska väl ha det lite i bakhuvudet. Fast fan vet om inte det här känns viktigare just nu i alla fall. Vad har du för målsättningar inför den vanliga SM-säsongen i år? Jag vill ju att bilen ska hålla alla tävlingar, så tror jag att det kommer gå bra då. Bara vi har kul och det verkar vara det. Martin är skitrolig att ha med sig och duktig. Och det är junior-SM som gäller i år också? Yes, två år till junior-SM och förmodligen kör vi vidare med golfen båda de åren. Är det ett SM-guld som kanske är målet när vi ska till Uppsala i höst? Ja, det får vi väl hoppas att vi får vara med och kriga där. Se vilka som är med i toppen, men målet är att ha kul och sen ja, då hoppas vi att resultaten kommer av sig själv. Men vi börjar som sagt i Sandviken. Ska det bli någon mer test eller så inför fredagens start? Nej, vi kör inget test. Jag tror vi åker hem och vi får se om det är något att rikta eller om det är bara att tvätta. Ja, då väntar vi med spänningen på att se dig i vinterpokalen. Lycka till. Tackar. Mikael Eriksson, vi står här på Örebros travbana. Bilen på släpkärran, det är inte där den ska vara just nu. Nej, vi fick avbryta det här. Vi körde sönder kylan i målkurvan där. Så att, det är bara hem och laga. Ja, det är ju inte ens en vecka kvar till vinterpokalen, SM-premiären. Hinner du få ihop det här? Ja, det tror jag. Det ska gå. Det måste du göra. Hur har det gått annars för dig, tycker du, under dagen här i Örebro? Nej, jag är förvånad att vi inte har kunnat hänga med bättre. Och vi gjorde ett riktigt bra försök sista åket här nu, men ändå är det några sekunder för mycket upp till täten. Det är konstigt, men vi får analysera lite vad det beror på. Ja, du råkar ut för målkurvan som många andra gjorde, ett hål på innen. Berätta. Nej, jag såg det ju kanske lite för sent också, men sen jag hade inte råd att slå av, för jag behövde verkligen varje tiondel för att kunna ta en finalplats. Och det var lite chansa, men tyvärr så var det ju betydligt värre än vad jag hade kunnat drömma om. Ja, kylare och lite annan kosmetika. Ja, huvudsaken är att bilen fungerar utöver det. Ja, jag hoppas ju det. Vi har ju inte kört den mer här. Han gick ju kok direkt efter mål här, så vi stängde av och bröt där. Men vi hoppas väl att det inte ska vara för stora skador under. Blir det revansch nästa vecka till Sandviken? Ja, jag hoppas verkligen att det kommer passa oss bättre och att vi hittar bättre fart där. Vad är det för målsättning för vinterpokalen? Jag vill gärna vara i topp tre, precis som här egentligen. Men det visade sig vara svårt, så vi får försöka se. Lycka till. Tack så mycket. Emil Bergqvist, det går bra för dig här i Örebro idag? Ja, det gör det väl. Vi har kvalat in här på en femte plats, och med lånad bil så tycker jag det är riktigt bra. Så försök att ladda om till finalen här. Vad är din målsättning med dagen? Som det känns nu då, så försöker jag ta en pallplats i varje fall. Ni råkade också ut för den här målsvängen. Berätta lite mer. Ni var några meter upp i luften, höll jag på att säga, men några centimeter i alla fall. Ja, nej, det var ett jätteslag där i målkurvan, så att tur som var, så var det bara kylan då, men tillräckligt svårt för att hitta på någon ny då. Så vi hoppas att hitta en och kunna starta i finalerna. Och Joakim, hur är det att åka med Emil? Det är, ja, som säger, helt fantastiskt. En kille med kontroll. Ni ska köra EM här om en vecka. Hur ser det ut inför det? Ja, vi ska ner nu på måndag, och så ska vi göra de första testerna ihop med Opel i nya Opel Adam R2-bilen. Så att vi får väl ta det därifrån. Och Emil, det är ett ganska stort gäng som kör den här juniorkuppen. Vem ser du som den främsta utmanaren? Oj, jättesvårt att säga. Jag har ju en väldigt duktig teamkamrat då. Så får försöka med att börja och slå han då. Så får vi se där. Starta därifrån. Och efter det väntar Rally Sweden. Det är inte så många tvåhjulsdrivna bilar som ställer upp. Men vad har ni för mål med den helgen? Försöka ta oss i mål framförallt, och samla erfarenhet inför framtiden, och försöka bjuda publiken på allt vi kan med den bilen. Vad väntar mer under säsongen? EM, men blir det några starter utöver det i rally-VM? Tyska VM-rally kommer vi åka, och som du säger, hela junior-EM. Sen som bonus kanske vi får till någon annan tävling. Det hade varit roligt att kört landskampen då, mot Norge. Ja, det ska bli intressant att följa er under året, och lycka till i finalen. Tack så mycket. Tackar. Evelina Olofsson, det är SM-premiär på fredag i Sandviken. Hemmatävling för dig. Hur känns det inför tävlingen? Jo, det känns bra. Vädret är väl riktigt lovande nu. Höga snövallar och is på vägarna, så det ser riktigt bra ut. Ja, det var ju ett litet orosmoment i december där, när det inte var tillräckligt mycket snö och knappt någon is på vägarna, men läget ser annorlunda ut nu. Ja, vi fick väl en 30 cm ny snö i lördag, så att det har ändrats en hel del. Du har en ny motor i din Opel. Hur är känslan i bilen? Jo, jag tycker att det är ju lite nytt att lära sig bilen nu som man är. Förut kunde jag hålla full gas i svängarna, och det kunde jag inte riktigt nu, märkte jag i Skutskär, så eller väl, jag försöker komma in i bilen så mycket som möjligt nu i Sandviken. Det är hemmatävling, känner du någon extra press inför det? Nej, det är väl inte riktigt någon mer hemmatävling för mig än någon annan, i och med att jag inte bor i Sandviken. Jag har ingen koll på sträckorna, så att det är nog samma förutsättningar för mig som för de andra nu. Du fortsätter i junior-SM som tidigare? Ja, det tänker jag göra. Vi ska åka hela serien i år, det har vi tänkt. och eventuellt några deltävlingar i tjejerem också. Men det är liksom bara lite utöver. Det vi siktar på, det är junior-SM och så DM då. Vad är din målsättning i SM i år? Jag siktar på pallplats i år, det gör jag. Du kör i den trimmade klassen. Det kommer bli tuff konkurrens. Ja, absolut. Det visar de ju i helgen i SM-sprinten, grabbarna, att de är inte att leka med i år. Men jag tror att får jag bara komma in i bilen, lite mil i den, så då är jag ganska vass också. Ja, vad har du för fortsatta mål efter i år? Kommer du fortsätta i den här bilen i SM eller kommer det bli någon annan satsning för dig? Ja, siktet är väl att kunna byta bil inom en snar framtid och försöka komma utomlands. Inte att det inte är allt för långt bort så. Men det är ekonomin som styr det hela, så får se hur det blir. Vi börjar i alla fall med Sandviken i helgen. Vad har du för målsättning med den här tävlingen? Ja, det är en början att komma in så mycket som möjligt i bilen och sen siktar jag på pallplats. Jag känner mig ganska hemma i bilen ändå, fast det är nytt. Men ja, det är ju samma bil, så långt bort ska det inte vara. Vad föredrar du för underlag, snö eller grus? Jag tycker bättre om grus, men jag har inte åkt så mycket vintertävlingar heller. Nu när vi åkte i Skutsjö sist så tyckte jag nog nästan att det var minst lika roligt att åka vinter. När det blir trångt visigt, då passar bilen bra. Och samarbetet i bilen, det blir som tidigare? Ja, det blir Pauline Bergqvist som läser i år också. Det funkar klockrent mellan oss, så att vi fortsätter. Hur är det att ha en tjej vid sidan kontra en kille? Ja, jag tycker att det är mer fördel att ha Pauline bredvid mig, för att nu sitter vi ihop under en hel tävlingshelg. Vi bor under samma tak i samma rum och vi kan diskutera tävlingen under hela dagarna och vad vi ska förbättra och vad vi ska ändra på och vad vi har gjort bra. Så det tycker jag är klockrent att kunna ha en tjej bredvid. Vi önskar stort lycka till dig i helgen och under hela din SM-säsong. Ja, tack så mycket.